El balón per Alcácer, Alcácer dins de l'àrea. Molt escolat Alcácer, a veure què és el que pot fer. La hissarà sobre la pujada de Gaia. Gaia que la penja segon pal. Fegulí darrere, el balón queda molt rant. Gol, gol, gol, del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. Corre al 42 de la primera, la maniobra intel·ligent de Paco Alcácer, tanca des de la lateral a Obriguente sobre la putxada de l'express de Pedreguer. José Luis Gallà, que no, perdó, Pablo Piatti, que posa una pilota fantàstica al segon pal. Remata porta quasi sense angle Fegulí, el baló queda tret pràcticament des de la línia per Titón, queda el baló mort per a que arribi André Gómez, no desaprofite i marca el 0-1 a punt d'arribar al descans. 43 per a 44, s'ha avançat el València, el portuguès d'Alemanya, el faro de Lisboa, André Gómez, el 0 València 1.